پر هارون می گواد د سرو وینو ما تارو سرا وهلی د پر سر د ګلاب غوند زوانی متر قربان کا د سپیسلی عشق پراست شو خبر پر هارون می گواد د سرو وینو ما تارو سرا وهلی د پر سر د ګلاب غوند زوانی متر قربان کا د سپیسلی عشق پراست شو خبر د پتنګ مینا مې عشق ته په سجدا سوا د پتنګ مینا مې عشق ته په سجدا سوا د پتنګ مینا مې عشق ته په سجدا سوا د پتنګ مینا مې عشق ته په سجدا سوا سرو لمبو تا پا خندا کوام گزر دست بی سلی عشق پراشت شون خبر پر هارون می گواد دست رو وینو ما تارو سرا و هلی دی پر سر د ګلاب غوند زوانی متر قربان کا د سپیسلی عشق پر عشق شون خبر تر هغه وخته به نشم پر قرارا تر هغه وخته به نشم پر قرارا پر دشمن باندې سم جوړ نکړه محشر د سپیسلی عشق پراست شوم خبر پر هارون می گواد د سرو وینو ما تارو سرا وهلی د خپل سر د ګلاب غوند زوانی متر قربان کا د سپیسلی عشق پراست شوم خبر زما د مینې تنده دلته نه ماتیږي زما د مینې تنده دلته نه ماتیږي زما د مینې تنده دلته نه ماتیږي زما د مینې تنده دلته نه ماتیږي ران غواړي یخ جامونه د کوثر د سپیسلی عشق پراست شوم خبر پر هارون می گواد د سرو وینو ما تارو سرا وهلی د خپل سر د ګلاب غوند زوانی متر قربان کا د سپیسلی عشق پراست شوم خبر په مجنون خیال کې مین غشت ټول جهان دی په مجنون خیال کې مین غشت ټول جهان دی په مجنون خیال کې مین غشت ټول جهان دی په مجنون خیال کې مین غشت ټول جهان دی لټوم پکې خندا په د دلبر د سپیسلی عشق پراست شوم خبر پر هارون می گواد د سرو وینو ما تارو سرا وهلی د خپل سر د ګلاب غوند زوانی متر قربان کا د سپیسلی عشق پراست شوم خبر د نیمګړې دنیا گئی پترې نظر کړم دانیم گنی دنیا گئی بطری نظار کرم دانیم گنی دنیا گئی بطری نظار کرم دانیم گنی دنیا گئی بطری نظار کرم کشپین مختی شہاب وکرم نظر دس بی سلی عشق پراش چشون خبر کشپین مختی شہاب وکرم نظر دس بی سلی عشق پراش چشون خبر پر حرون می گواد دس روینو د گلاب غند زوانی متر قربان کرا دس بی سلی عشق پراش چشون خبر پر حرون می گواد دس روینو ماتیارو سرا و حلی دخبل سرا د گلاب غند زوانی متر قربان کرا دس بی سلی عشق پراش